Merhaba sevgili dinleyiciler, AI Podcast'in yeni bölümünde doğal dil işleme ve dil çevirisi üzerine konuşacağız. Bugün konuğumuz NLP alanında araştırma görevlisi ve aynı zamanda doktora çalışmalarını yürüten Dr. Zeynep Karahan. Zeynep, aramıza hoş geldin. Merhaba Yavuz, burada olduğum için çok mutluyum. Dinleyicilerle bu önemli konuları paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Zeynep, yapay zekanın dil işleme konusundaki son gelişmeler neler? Bizleri biraz bilgilendirir misin? Tabii, yapay zeka ve özellikle doğal dil işleme son yıllarda inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Artık makineler, insan diliyle sadece etkileşime girmekle kalmıyor, aynı zamanda duyguları analiz edebiliyor ve çok dilli çeviriler yapabiliyor. Peki, çok dilli çeviri sistemlerindeki bu gelişmeler global iletişimi nasıl etkiliyor? Çok dilli çeviri sistemleri, insanların farklı dillerdeki bilgilere erişimini kolaylaştırıyor ve böylece kültürler arası iletişimde köprü görevi görüyor. Bu, iş dünyasından günlük yaşama kadar birçok alanda bariyerleri kaldırıyor. Anlam ve duygu analizi konusuna gelecek olursak, yapay zekanın bu alandaki yetenekleri nelerdir ve bu yetenekler toplum için ne ifade ediyor? Yapay zeka artık sadece sözcükleri tanımakla kalmıyor, dilin daha ince nüanslarını, hatta duygusal tonu bile analiz edebiliyor. Bu, müşteri hizmetlerinden terapiye kadar birçok alanda insanların ihtiyaçlarına daha hassas ve etkili bir şekilde yanıt verilmesini sağlıyor. Zeynep, bu konuda bize ışık tuttuğun için çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimizle bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Yavuz. Herkesin anlayışını ve ilgisini genişletecek konuları tartışmak harikaydı. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum.